хлебным отделе Александра Павловна взяла житневую буханку, не звернувши уваги на ценники. Подошла до кассы, тримаючи одной рукой хлеб, у другой зайчиков. Сумка висела на сгибе руки. 120 рублев! Залишне выразно и, подай, злостно сказала молодая кассирка, мабуть, визначивши, что зайцов у покупницы стольки нема. Ой, тихо войкнула актриса, узнявши почорненные брови. Усяго? Сьогоднішнього дня хлеб подорожав у 2 рази. Не чули хіба? Дитятка моё, якое ж гэта шчасце. Отрэж мне паўбуханачкі. Кажаце, шчасце і паўбуханкі. Дык банк жа яшчэ зачынены, а мае грошы ў банку. І тайна ўклада захоўваецца законам. Дайте я отрежу, сказала сталая жанчына, што сядзела за суседнім касавым апаратам. І разрэзала буханку няроўна, мабыць, хацела большую частку аддаць Александры Павловне. Ды тая разгадала яе намер і схапіла меншую. Не трэба ей міласціна. Хутенька сунула ў сумку. Калі дайшла, то пачула, як першая касірка сказала другой старэйшай: «Вясёлая бабуля!» «Станеш, Танечка, вясёлая ў яе гады і ў наш час!» Яе гадоў трэба яшчэ дажыць. Кожны месяц новыя цэны. Чула, што сказала старая. Якое ж гэта шчасце. Жыві, як яна, да 100 гадоў дажывеш, а ты злуеш. Не трэба, Танечка. Чым цяжэй нам жыць, тым дабрэйшыя мы павінны быць адзін да аднаго. Скажыце ім, а то людзі, што сабакі. Таня, пабойся Бога. Хадзем са мною ў царкву. Не Хрыста. Не веру я ў Бога. Ах, Таня, шкада мне цябе. Стаяла каля стала, рабіла выгляд, што парадкуе пакупкі, і слухала размову касірак. І вельмі ёй хацелася ўмяшацца ў іх размову, падтрымаць старэйшую, расказаць маладой пра людзей, што не сабакі яны, не ваўкі, не. Але ўвайшло адразу некалькі чалавек, мужчыны гучна выказвалі абурэнне новымі цэнамі, касіркі маўчалі, касірки лічылі зайцоў. Прыйшла на памяць рэклама апаратаў для падліку грошай. Рэклама гэтая заўсёды смяшыла. Яна неаднойчы думала з вясёлым гумарам, во, каб купіць такі апарат. І нават пазваніла па тэлефоне, колькі каштуе. Успамін развесяліў. З усмешкай шчаслівага чалавека яна выйшла з магазіна. Угледзела яго здалёк. Свайго былога мужа Мішутку. Імя яго Міхал, Міхал Мінавіч, а прозвішча Мішутка. Даўным-даўно, калі ён з'явіўся ў тэатры, прозвішча гэтае смяшыла не адну яе. Пасля яна жартавала: першы муж І у кубе, другі М у кубе. У першы міг падумала са звыклым гумарам пра самую сябе. Аскардзілася на вочы, глядзі, як далёка ты бачыш. Ой, далёка, лёксачка, далёка. І сэрца у цябе трапечацца, што ў школьніцы, якая ідзе на першае спатканне. Сэрца сапраўды спачатку соладка замерла, пасля што сарвалася ў галоп, і ўзнікла знаёмае адчуванне радасці, праўда, што ў маладзінькай. Кожны раз узнікала, калі сустракала яго. 34 гады прайшло, калі разышліся, што ў моры караблі. Замусоленае параўнанне ніколі не рэзала вуха ёй чуткай да слова. Яна не саромілася паўтараць яго, расказваючы пра сваё другое замуства. Толькі яго з ласкавым прозвішчам уяўляла вялікім караблём, а сябе лёгкім катарам, і падавала так, што яна адчаліла ад яго, трымала жаночы гонар. Фармальна так, але ў сапраўднасці не так. Старэйшыя калегі ведалі гэта, і часам не вельмі далікатна кпілі. З таго, хто ад каго адчаліў. Кпілі з таго, што яна, старая дурніца, усё яшчэ так цягнецца да яго здрадніка. Калі рабіла ў тэатры, страчаліся ледзьве не кожны дзень, і ўсё роўна кожны раз. Ось так трапятала яе сэрца. Thank you. Але побач з радасным чаканнем сустрэчы жыў страх. Не шмыгнуў бы ні шутка ў падваротню. Здаралася за тры дзясяткі гадоў, калі ён, вось так сустракаючыся, хаваўся ад яе ў першы ж пад'езд у магазін. Што гэта яшчэ новае трывожнае, чаго раней не было? Божа мой, о-хо-хо, і ён з кіем. Упершыню бачыла яго з кульбаю, і ён кульгае. З гэтага можна было пакпіць, але ён не да смеху. У яе мацярынская трывога, што з ім? Яны ішлі адно аднаму насустрач павольна, хоць ёй хацелася закульгаць у подбег. Ад гумару яна ўсё-такі не стрымалася. Разышліся, як караблі, сыходзімся, як старыя баркі, скрыпучыя, дзіравыя. Адпампуй ваду, Мішутка, ці скінь баласт, дай высыпацца пясочку. Намерылася пажартаваць так, але тут жа прыкусіла ворага свайго язык свой. Маўчы, старая дурніца, зноў жа пасварыцеся і зноў будзеш перажываць. Ён усміхнуўся даволі прыветліва, крокаў можа за 40. Яна не стрымалася, добра такі паскорыла хаду, забыўшыся на полі, зусім не папіраючыся на кій. Падняла яго перад сабой, як паляўнічую стрэльбу, трымала бадай жа пад пахай. Здарова, Шура! Добры дзень, Міша! І з шчырым здзіўленнем і клопатам. Ой, і ты з кульбай! Чаму? А ты чаму? Я? Я старая, а я малады. Ой, ой, куды табе да мяне клыпаць і клыпаць 5 гадоў? Даклыпаю. Мішутка пазмрачнеў. Александра Павловна схамянулася. Вось жа заносіць цябе, старая зубаскалка. Ведаеш жа, што ён не любіць пра гады свае. Маладзіца, стары грыб. Давай памяняемся на кульбы. Ты маю не паднімеш. А што ў ёй свой залаты запас носіш? Нашу. Накопіл, однако, сказала яна голасам старога чукчы, каб пасмяяцца, але тут жа тузанула сябе. Ай, зноў перайграла. Любачка ж яго, усе ў тэатры ведаюць пра гэта, вялікая модніца і яшчэ большая анучніца, і абірае яго як ліпку. Не дзіва, на 20 гадоў маладзейшая. Актрысуля сакавітая, яшчэ дзябёлая. каб зняць свой перабор, узяла яго кульбу, паважыла. А, Божа ж мой! Ха, правда, што золатам налітая! Кульба была адмысловая. Кавалак жалезнай трубы, ручка з ласінага рога, наканечнік драўляны. Навошта табе такая цяжкая? Для зарадкі. А іншай зарадкі ў цябе няма. Ой, ну што гэта з ёй? Ай, зноў не тое. Падумай, Мішутка, што яна кпіць з яго мужчынскай нямогласці. Не, не, не. Ён або не зразумеў так, або быў сёння надзіва цярплівы і добры. Як ты жывеш, Шура? Я? Як каралева, Міша? Калена, праўда, трохі баліць, але гэта дробязь. Бачыў, як я ішла. О, падскоквала, што маладая козачка. Схадзіла ў магазін. Купіла паўкіло сервелату, больш нам з лізуном не трэба, кіло бананаў. Я цяпер на бананы націскаю, ой, смаката. А яшчэ апарат для падліку грошай купіла. Хочаш паглядзець? Акцёр пагарліва скрывіўся. Усё яшчэ бліфуеш. Дзіву даюся, не абрыдла табе іграць, а табе. Ён чамусьці ўзлаваўся, павысіў голас. Я ў жыцці не іграю і з жыццём не іграю. Дзе ты іграеш, а? О, ведаю, ведаю. Ха-ха, па радыё чую. І я ў кіно буду здымацца. У наш час. Кіно. Бадай шчыра здзівілася яна. У песні пра зубра. О. А каго ж ты там будзеш іграць? Зубра? Гэта яго рассмяшыла, роля зубра. Ой, ну і балабалка ж ты, Шура! Слухай, а там па сюжэце любоўніцы ў цябе няма? А то ўзяў бы мяне, о, сыграла б, о, свет здзівіўся б. Міхал Мінавіч засмяяўся зусім нявесела. Шкада, што няма такой ролі. Шкада, хоць ты ўзяў бы сваю Шчэпкіну. Ведала, што выклікае буру, і аднак усё роўна не стрымалася, каб лішні раз не куснуць сваю даўнюю саперніцу. Калі дала ёй гэтую мянушку? Дзяржава ўзнялася і развалілася за гэты час, але мянушка моцна прыліпла да маладой актрысы, якая тады была худзенькая, мініатюрная, і тыя, хто меў небагатую фантазію, параўноўвалі яе з трэскай.